zestawów. Opoka Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Jest 17:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. No i w ten sposób rozpoczynamy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Audycja nazywa się Zapraszamy do Trójki, zapraszamy, by być z nami do 19:00. Mamy poniedziałek, jest 6 lipca, serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. A na początek pytamy o debatę prezydencką przed drugą turą wyborów. Sprawdzimy, czy jest na to szansa i co o tym mówią kandydaci i ich sztaby. W sumie trochę ponad 200 zachorowań, a na Śląsku niespełna 50. Podsumujemy dane o zakażeniach koronawirusem z ostatniej doby. W krakowskich Sukiennicach na żywo można oglądać, jak odnawiany jest obraz Józefa Chełmońskiego, Czwórka. Prezydent Andrzej Duda zapowiada udział w debacie TVP w Końskich. Rafał Trzaskowski w podobnym czasie weźmie udział w arenie prezydenckiej w Lesznie. Na tydzień przed drugą turą głosowania prawdopodobnie nie dojdzie do dyskusji obu kandydatów na prezydenta. Rafał Trzaskowski odmówi udziału w debacie w TVP. Z kolei sztab Andrzeja Dudy nie przyjął zaproszenia do areny prezydenckiej. O tym, jak kandydaci chcą, ale i nie chcą debaty, opowie Karol Surówka. Współpracownicy Andrzeja Dudy podkreślali, że debata w telewizji publicznej jako jedyna jest zagwarantowana ustawowo i, jak dodali, nie jest organizowana przez sztab wyborczy. Jak mówiła rzeczniczka PiS Anita Czerwińska, Rafał Trzaskowski, odmawiając TVP, tak naprawdę nie chce odpowiadać na pytania obywateli. Całe jego polityczne życie to wywyższanie się. Rafał Trzaskowski na arenę prezydencką zaprosił kilkanaście redakcji. Prezydent Warszawy mówił podczas konferencji prasowej w Częstochowie, że taka forma debaty będzie miała najbardziej pluralistyczny charakter. Dlatego, że tam zaproszone zostały redakcje od lewa do prawa. Z sondażu przeprowadzonego dla Wiadomości TVP wynika, że 67% badanych uważa, że Rafał Trzaskowski powinien wziąć udział w debacie telewizji publicznej. Równocześnie z ankiety przeprowadzonej dla Faktów TVN wynika, że 57% badanych źle ocenia to, że Andrzej Duda nie przyjął zaproszenia na debaty od TVN-u, Onetu i WP. Karol Surówka, Polskie Radio. I zostajemy przy wyborach. Przypominamy, jeszcze tylko do jutra można dopisać się do spisu wyborców. Dla wielu osób, które w najbliższą niedzielę będą poza miejscem, gdzie mieszkają na co dzień, to jedyna szansa na zagłosowanie. To też ważne dla tych, którzy mają czasowy meldunek. Czasowy meldunek nie uprawnia nas do głosowania. Dlatego zachęcam wszystkich mieszkańców, którzy jeszcze nie dopisali się do spisu wyborców, aby skorzystali z tej możliwości, a to będzie procentowało tym, że zagłosują w drugiej turze. Zachęcała Anna Jaworska z Centrum Obsługi Mieszkańców w Słupsku na Pomorzu. Wniosek o dopisanie można złożyć w Urzędzie Miasta lub Gminy, tam gdzie akurat będziemy. Można to zrobić także przez internet. Wzięcie udziału w głosowaniu będzie możliwe dopiero, gdy do piątku odbierzemy zaświadczenie o prawie do głosowania. Wyborcy, którzy dopisali się do danego spisu przed pierwszą turą wyborów, są w nim także na drugą turę. Mniej zachorowań w Polsce i znacznie mniej na Śląsku. W serwisie Trójki wracamy do danych z ostatniej doby o zakażeniach koronawirusem. Przypomni je Joanna Stankiewicz. Mamy w Polsce 205 nowych zakażeń koronawirusem, z tego 49 przypadków potwierdzono na Śląsku. To zdecydowanie mniej niż w poprzednich raportach, mówił rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Takiej małej skali zachorowań na Śląsku nie notowaliśmy od wielu tygodni, jak widzimy, więc województwo śląskie w naszych statystykach nie odstaje już znacząco od pozostałych województw. Podczas weekendu po raz pierwszy mamy do czynienia z sytuacją, że dwa razy więcej osób wyzdrowiało niż zachorowało, dodał rzecznik. Około 550 osób w weekend zaraportowaliśmy jako osoby chore, natomiast w granicach 1100 były to osoby zdrowe. Wojciech Andrusiewicz zaznaczył, że od 4 marca, kiedy wykryto w Polsce pierwszy przypadek koronawirusa, zakaziło się tym patogenem ponad 36 tysięcy osób. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Zmieniamy temat, teraz skrót informacji ze świata. Trochę ponad 5% mieszkańców Hiszpanii ma przeciwciała koronawirusa. Badanie przeprowadzono na 70 tysiącach mieszkańców w różnych regionach. Według służb to dowód, że trzeba przestrzegać zasad bezpieczeństwa, bo nadal niewiele osób ma pełną odporność. W Hongkongu sąd zdecydował, że nie zwolni z aresztu za kaucją pierwszej osoby oskarżonej na mocy nowego prawa o bezpieczeństwie. 23-letni Tong King Kit ma odpowiadać za nawoływanie do secesji. Został zatrzymany w trakcie protestów. Miał przy sobie flagę z napisem "Wyzwolić Hongkong, rewolucja naszych czasów". Chiny zaczęły wycofywać się ze spornej granicy z Indiami w Himalajach. W czerwcu w walkach zginęło tam 20 indyjskich żołnierzy. Pytanie. pytany o wycofywanie wojsk, rzecznik chińskiego MSZ-u powiedział, że obie strony podejmują skuteczne kroki w celu złagodzenia sytuacji. I na koniec zaglądamy jeszcze do Krakowa, a konkretnie do Sukiennic. Tam w Galerii Sztuki XIX wieku na żywo można oglądać, jak odnawiany jest obraz Czwórka Józefa Chełmońskiego. Przypomnijmy, dzieło przedstawia zaprzęg czterech koni powożony przez podolskiego chłopa. Pierwszy etap konserwacji już się zakończył, teraz trwa zdejmowanie warstw brudu. Zostaną odsłonięte pewne niuanse kolorystyczne, które teraz giną pod tymi warstwami. Na przykład niebo w oddali wydaje się taką szarą masą. Już w tych fragmentach oczyszczonych widzimy, że tam są i błękity, i róże, i fiolety. I mamy nadzieję, że to tak dalej pójdzie i będzie się to dzieło nam ujawniać. Mówiła Dominika Sarkowicz, konserwatorka z Muzeum Narodowego w Krakowie. Renowacja Czwórki potrwa rok, a to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sześć minut po 17:00, informacje sportowe, Jan Kałucki. A na początku piłka nożna, bo wszystko wskazuje na to, że 22 sierpnia rozpocznie się nowy sezon PKO Ekstraklasy. Nieoficjalnie wiadomo, że trwają ostatnie rozmowy na linii Ekstraklasa PZPN. A dziś, w trwającym jeszcze sezonie, jeden mecz. Górnik Zabrze podejmie Wisłę Płock. W rundzie zasadniczej te drużyny grały ze sobą dwa razy i za każdym razem był remis. Jak będzie dzisiaj, mówi pomocnik Górnika Daniel Ściślak. W każdym meczu chcemy grać o zwycięstwo i te dwa remisy z Wisłą Płock na pewno jeszcze bardziej nas nasycą do tego, żeby wygrać. Do tego będziemy dążyć. Mamy na tyle zbilansowaną kadrę, że każdy zawodnik w przypadku jakiejś ewentualnej absencji jest gotowy do tego, by skoczyć do składu, także mamy na tyle silny zespół, żeby spokojnie sobie radzić. Pierwszy gwizdek za godzinę. Teraz siatkówka i kolejne wzmocnienie Werwy Warszawa. Kontrakt ze stołecznym klubem podpisał Artur Szalpuk. Mistrz świata tym samym wraca do Warszawy. Swoje pierwsze profesjonalne kroki stawiał w MKS-ie MDK Warszawa, a potem grał w barwach stołecznej Politechniki. KTH Krynica-Zdrój znowu zagra w hokejowej Ekstralidze. Władze Polskiego Związku Hokeja na Lodzie poinformowały, że drużyna z Małopolski pomyślnie przeszła, podobnie jak 8 innych klubów, proces licencyjny. Kibice w Krynicy występami w Ekstralidze emocjonowali się ostatnio w 2014 roku. Klub wówczas zmagał się z ogromnymi problemami finansowymi. I na koniec lekkoatletyka. Za niewiele ponad miesiąc, 19 sierpnia w Bydgoszczy, odbędzie się drugi memoriał Ireny Szewińskiej, który będzie pierwszą wielką tego typu imprezą od wybuchu pandemii. Na starcie staną m.in. Justyna Święty-Ersetic, Iga Baumgart-Witan, Ewa Swoboda, Joanna Jóźwik, Adam Kszczot i Marcin Lewandowski, który będzie chciał pobić rekord Polski w biegu na 2 kilometry. To generalnie była moja sugestia, moja propozycja. Coś innego, inne wydarzenie w tych dziwnych, ciężkich czasach. Kibice też potrzebują właśnie czegoś innego, czego już są właśnie przyzwyczajeni przez tę całą obecną, zaistniałą sytuację. Także atak na rekord Polski na dystansie 2 kilometrów. Wynik jest chyba niepoprawiony od około tam 20 lat, 17 chyba coś takiego. Także bardzo fajna sprawa. Wierzę w to, że się uda, bo przy swojej publiczności właśnie tutaj na miejscu zawsze fajnie mi się biega. Do pobicia będzie rekord Michała Bartoszka sprzed 29 lat, 5 minut, 1 sekunda i 7 setnych. Memoriał Ireny Szewińskiej 19 sierpnia, a kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Pogodą, proszę Państwa, jutro będzie tak, zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami głównie na południowym wschodzie przelotne opady deszczu. Na Podkarpaciu prognozowana suma opadów do 15 mm. Wysoko w Tatrach możliwy przelotny deszcz ze śniegiem lub śnieg. Temperatura jutro od 14 stopni na Podkarpaciu do 19 na przeważającym obszarze kraju. Najcieplej, choć i tak nie bardzo ciepło, 20 stopni jutro miejscami na wschodzie oraz nizinie szczecińskiej. Wiatr jutro umiarkowany, okres czasami porwisty, nad morzem w porywach do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lato z Zenkiem w Mediamarkt. Panie Zenku, w Mediamarkt dają rabat do 70% przy zakupach z ekipą. Co pan na to? A ja na to jak na lato. Z tatą, mamą, szwagrem, wujem. Rabat duży to nie wszystko. Bo przyjemniej się kupuje. Pan to zna ludzi, panie Zenku. Do 70% rabatu, gdy kupujesz z ekipą. Pralka Beko o klasie energetycznej A+++ i pojemności 8 kg. Po rabacie 70% tylko 450 zł. Mediamarkt. Bolące nogi, obrzęki i żylaki.

miejsce zdać. I choćbym tak siedział w tej wannie przez lata, to nie zniknę jak cukier wsypany do herbaty. Waglewski gra żonie i wannolot. To, proszę Państwa, z naszej trójkowej płyty tygodnia. Taka płyta od poniedziałku do piątku po 16. Pani Agnieszka z Rybnika, pani Honorata z Jeleniej Góry. Płyty trafiają do pań. Serdecznie gratulujemy. Życzymy dobrego odbioru. 17 minut po 17. A co z tymi debatami? Przed nami, przypominam, druga tura wyborów prezydenckich. To już w najbliższą niedzielę. Można powiedzieć, że panowie kandydaci to są tacy panowie nowocześni, ponieważ ta debata to niby live, ale jeden do drugiego online, czyli idąc duchem czasu. A wszystko trochę tak jak w czasie pandemii, prawda? W ten sposób pracowaliśmy, w ten sposób wciąż niektórzy pracują, w ten sposób się uczyliśmy, myślę o dzieciach. No i być może debata także trochę wirtualna, trochę zdalna, z całą pewnością na odległość. Polacy, proszę Państwa, na Wyspach chcą głosować i to jak nigdy dotąd. By oddać głos, zarejestrowała się rekordowa liczba rodaków, ponad 180 tysięcy. Przez cały weekend w konsulatach i ambasadzie trwała ciężka praca. Armia pracowników, wzmocniona siłą wolontariuszy z Nadwisły, przygotowywała pakiety do wysyłki. Udało się. Wszystkie zostały już wysłane. Pakiet musi zdążyć, obrócić w obie strony. Kalendarz wyborczy jest napięty, a poczta w dobie pandemii działa czasem zawodnie. W pierwszej turze nie wszystko się udało. Emigranci mają więc nadzieję, że tym razem problemów będzie mniej. Tu mamy cztery zespoły dwuosobowe, które pakują pakiety. To był pracowity weekend. Katarzyna Szaran z ambasady w Londynie. Dziesiątki, jak właściwie to już z setki to idzie osób, które na Wyspach pakują te pakiety, żeby wypchnąć ich na pocztę, że tak powiem kolokwialnie, ponad 180 tysięcy. Jesteśmy teraz w pomieszczeniu, w którym odbywa się skanowanie pakietów wyborczych przygotowanych przez naszych pracowników z pomocą wolontariuszy. I tutaj każdy pakiet ma taką naklejkę z adresem wyborcy, a każdy z tych naklejek ma taki unikatowy kod kreskowy, który trzeba odklikać w cudzysłowie w systemie, żeby mieć 100% pewność, że dany obywatel w systemie e-wybory otrzyma daną przesyłkę. Stąd jak ludzie się już logują potem do tych systemów, to widzą, że ich pakiet jest gotowy do wysyłki albo już jest wysłany. Mimo dobrego towarzystwa trzeba zachować pewny poziom skupienia. Pan Krzysztof, wolontariusz. Żeby sprawdzić, czy system przyjmuje każdy kod kreskowy, także być może monotonne, ale na pewno nie rozleniwiające. Na Wyspach rekordowa liczba wyborców. Między turami w ciągu doby dopisało się ponad 50 tysięcy ludzi. Nie da się ukryć, przed pierwszą turą nie wszystko poszło gładko. Pan Andrzej i pani Ewa nie kryją rozżalenia. Dostałem swój pakiet wyborczy 2 dni po wyborach. No zostawiłem sobie na pamiątkę. Dostarczone zostały dokumenty mojego partnera. Na ostatnią chwilę wypełniliśmy tą jego kartę, poszliśmy na pocztę i doszedł. Natomiast moje do dnia dzisiejszego nie. gdzie jestem bardzo rozżalona, że nie mogłam w tych wyborach zagłosować. Niektórzy już podostawali pakiety wyborcze. Ja wciąż czekam. Taka lekka nerwówka. Nauczeni doświadczenie w pierwszej turze, przyspieszyliśmy jeszcze proces. Wielu rzeczy się oczywiście też nauczyliśmy. Pierwsza tura pakietów tym razem wyszła już w środę na pocztę. Poprzednim razem to był dopiero czwartek. Poza tym mamy jakby system usprawniony. Nie będzie znaczków. Teraz jest tak zwane frankowanie. Nie będzie bardzo wielu rzeczy, które rzeczywiście spowalniały nas w pierwszej turze. Fajnym rozwiązaniem byłoby wystawienie takiej skrzynki wyborczej, gdzie ludzie by mogli podjechać i wrzucić swoje pakiety. Wtedy będą mieli gwarancję po prostu, że te głosy doszły. Nie ma mowy o skrzynce nadawczej na ten moment na pewno. Wynika to przede wszystkim z zagrożenia rozszerzenia się epidemii. Także ja rozumiem frustrację i zarzuty obywateli, którym łatwiej byłoby podjechać do konsulatu czy ambasady i wrzucić do takiej skrzynki, ale my mamy świadomość, jakie to by były grupy duże osób, które by do nas przyjeżdżały i obawiamy się po prostu sytuacji, które mogły być dla nich niebezpieczne ze względu na zdrowie. Zerknijmy teraz na statystyki z pierwszej tury. Blisko 90% pakietów w pierwszej turze jednak do nas wróciło. Dla pana Andrzeja i dla pani Ewy to niewielkie pocieszenie, ale podkreślmy, padł rekord. W żadnych dotychczasowych wyborach wskaźnik zwrotów pakietów nie był tak wysoki. To, jak przekonują dyplomaci, pokazuje, że doniesienia o masowej skali problemów są nieprawdziwe. Szczególnie, że w liczbie niezwróconych pakietów zawsze były też koperty, których wyborcy ostatecznie nie odesłali z własnej woli. Dostałem cały pakiet wyborczy około 4-5 dni od złożenia wniosku. Pan Łukasz jest jednym z wielu, do których pakiet dotarł na czas. Miał więcej szczęścia niż pan Andrzej i pani Ewa. Cała trójka chce głosować w drugiej turze. W pierwszej turze na Wyspach wygrał Rafał Trzaskowski, drugi był Szymon Hołownia, na trzecim miejscu znalazł się urzędujący prezydent Andrzej Duda, o czym opowiedział państwu prosto z Londynu Adam Dąbrowski. Audycja popołudniowa, zapraszamy do trójki, 22 minuty po 17. Tak pięknie o tej porze brzmi Whitesnake. No, I don't. I'm 17.25, popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. To co z tą, proszę Państwa, ekonomią współdzielenia? Raczej wolimy posiadać na własność, czy może jednak wynajmować? A propos współdzielenia, zgadzam się z przedmówcą. Ja też pamiętam komunizm zwany dla łagodności socjalizmem w PRL-u, gdzie były wspólne mieszkania, wspólne toalety, wspólne żony, wspólne pieniądze, oby nie. I powiem tak, to generalnie jest chore mieć wszystko wspólne. Można mieć czasami dla hecy, dla pewnej drobnej wygody, ale generalnie człowiek jest istotą, która jednak lubi mieć panowanie nad swoimi rzeczami. Bardzo dziękuję za ten głos w dyskusji 227 Trójek, ale wygląda na to, że to współdzielenie, użyczanie, pożyczanie, wynajem długoterminowy różnych rzeczy to coraz lepszy biznes. Jestem ciekaw Państwa opinii, można też pisać wiadomości krótkie, tekstowe 71335, no i nieco dłuższe maile zd@polskieradio.pl. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Autopromocja. Janusz Głowacki. Moc truchleje. Piotr Frączewski czyta powieść świadka strajku w Stoczni Gdańskiej. A na szkodliwość w socjalizmie nie będzie. Nie było miejsca i jeszcze długo nie. Muzyka Piotr Mos. Gościnnie Olena Leonenko-Głowacka. Barbara Marcinik, zapraszam. Od poniedziałku do piątku, około 11.45. Autopromocja. Dzisiaj w programie Trzecim Polskiego Radia, także w popołudniowej audycji, zapraszamy do Trójki. Wspominamy wybitnego artystę. W wieku 91 lat odszedł Ennio Morricone. No i kto z Państwa nie spędzi tego wieczoru przy... filmie z muzyką mistrza. Fantastyczna okazja, by sobie przypomnieć twórczość tego niezwykłego artysty. Okazja bardzo smutna, proszę Państwa, i niestety musimy wspominać. 91 lat miał, odszedł Ennio Morricone, ale zostawia za sobą partytury do ponad 500 filmów. 17.30 za nami. Ekonomia w Trójce. I Sylwia Zadrożna. Stopa bezrobocia wyniosła na koniec czerwca 6,1% i w porównaniu z majowym odczytem wzrosła o 0,1%. Takie szacunki przedstawiło dziś Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To dużo, ale jednocześnie mało, komentuje Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium. Zwyczajowo bowiem w czerwcu stopa bezrobocia spada. Natomiast w tym roku liczba bezrobotnych w czerwcu wzrosła o ponad 15 tysięcy osób i była to pierwsza od 2002 roku zwyżka liczby bezrobotnych w czerwcu. Pozytywne natomiast jest to, że wzrost stopy bezrobocia jest mniejszy niż obawiano się na początku pandemii, co może być związane z programem tarczy finansowej uruchomionej przez Polski Fundusz Rozwoju, której celem była ochrona miejsc pracy. Liczba bezrobotnych przekracza 1 000 000 osób i jest najwyższa od kwietnia 2018 roku. Dobre wiadomości dla mieszkańców podwarszawskich powiatów podróżujących koleją. PKP Polskie Linie Kolejowe planują budowę dodatkowych torów na trasie z Warszawy do Legionowa. Spółka podpisała dziś umowę na opracowanie studium wykonalności tej inwestycji. A polskim firmom łatwiej będzie eksportować do Rosji. Transakcji z rosyjskimi partnerami może być też więcej, bo Bank Gospodarstwa Krajowego potwierdza teraz akredytywy otwarte w rublu, mówi Karol Rosenberg z BGK. Ta pierwsza akredytywa, którą potwierdziliśmy w rublu, to jest akredytywa na kwotę ponad 840 milionów rubli, czyli ponad 40 milionów złotych. Potwierdzenie akredytywy zwiększa bezpieczeństwo polskiego eksportera, ponieważ ma pewność, że jeżeli wykona eksport i złoży w Banku Gospodarstwa Krajowego dokumenty potwierdzające realizację tego eksportu, to otrzyma wypłatę środków niezależnie od tego, czy środki te podstawi zagraniczny zamawiający, czy też rosyjski bank. Do tej pory bank potwierdzał akredytywy tylko w złotych, euro i dolarach. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdza 51 dużych przedsiębiorców, u których mogą występować zatory płatnicze. Chodzi m.in. o producentów słodyczy, sprzętu AGD, odzieży i o firmy logistyczne. My do tego tematu wrócimy po 18.30. Naszym gościem będzie prezes Łokiku. Pierwsza w tym tygodniu sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się na plusie. Indeks największych spółek zyskał prawie procent. Dolar kosztuje 3,94 zł, euro 4,46, frank szwajcarski 4,19, a funt brytyjski 4,92 zł. A jeszcze pogoda, tej nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Na Pomorzu oraz w południowo-wschodniej części kraju przelotne opady deszczu oraz burze, głównie początkowo w pierwszej fazie nocy. W czasie burz prognozowana suma opadów w Małopolsce i Narostoczu od 10 do 15 mm, ale będą takie miejsca, gdzie będzie padało znacznie intensywniej. Na Podkarpaciu prognozowana suma opadów nawet 40 mm. No i jak już dzisiaj wspominaliśmy, na szczytach Tatr możliwe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Jeśli Państwo się wybierają jutro po ranku w Tatry bardzo wysoko, to proszę koniecznie wziąć to pod uwagę odpowiednio się przygotowując. Temperatura tej nocy od 10 stopni w kotlinach górskich oraz na północy kraju do 12-13 w centrum i na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Taka mega promocja jest teraz w Euro, że wszyscy wykupią sprzęt już w pierwszej minucie. Jak najszybciej sprawdź wakacyjne okazje First Minute. Taniej nawet do 50%. Na przykład odkurzacz automatyczny Xiaomi Mi Robot za 1549. Taniej o 200 zł. I dodatkowo w tym roku nie płacisz. RRSO 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Panie doktorze, myślałam o zabiegu wybielania zębów. Co pan o tym sądzi? Przy wybielaniu należy zachować ostrożność. U pani taki zabieg może osłabić zęby. To co mogę zrobić? Proszę zmienić swoją pastę na Ultra Blank. Bardzo dobrze czyści i chroni przed próchnicą. A co najważniejsze, świetnie wybiela zęby. I to w sposób bezpieczny dla szkliwa. Ultra Blank. Czy to ta wybielająca czarna pasta? Zawiera aktywny węgiel, który doskonale wybiela zęby, a przy tym jest naturalny. Pasta Ultra Blank jest dostępna w aptekach. Sam ją stosuję. Ultra Blank. Ultra białe zęby. Ladies Jazz Festival Gdyni na żywo i online od 20 do 26 lipca. Wystąpią na żywo Dorota Miśkiewicz, Irka Zapolska, Iza Kowalewska, Urszula Dudziak Solo, Hanna Banaszak oraz finalistki konkursu Grand Prix. Online Stacey Kent, Wendy Lantz, Candy Dulfer, Eliani Elias i Beth Hart. Konsulat Kultury i Teatr Muzyczny w Gdyni. Więcej na ladiesjazzfestival.pl. Partner Miasto Gdynia. Sponsor Grupa Lotos. Media Patroni, Wirtualna Polska, Trójmiasto.pl, Menadżer Floty, Radio Gdańsk, MPIK i Pani. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Do zobaczenia na Ladies Jazz Festival. Urszula Dudziak. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal, suplement diety, nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 17.36. Ja tak odnośnie audycji pana Ernesta Zozunia, bo wyjeżdżamy do Chorwacji ze znajomymi w piątek. I mam pytanie, jak to teraz tam wszystko wygląda? Czy może ktoś ze słuchaczy był już w Chorwacji, mógł się wypowiedzieć? Czy dużo jest ludzi? Plaże zapełnione? Ciekawy jestem po prostu. 227 trójek. Proszę się podzielić, jeśli państwo mają wiedzę w tym zakresie. 71335 to numer SMS-owy zd@polskieradio.pl. Można też mail wysłać. Adres czynny do 19. Do 19 audycja. Zapraszamy do Trójki. A za chwilę, proszę państwa, za chwilę będziemy podróżować pociągami w stylu retro. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki, 21 minut do 18. W ten weekend na małopolskie tory wyjechały pociągi retro. Wśród zabytkowych składów kursujących z Chabówki do Mszany Dolnej i Kasiny Wielkiej oraz z Nowego Sącza do Chabówki znalazły się m.in. wagony z lat 20. czy 30. ubiegłego wieku. Jesteśmy z Jasła i wymyśliliśmy sobie taką wycieczkę całodniową. Podoba nam się ten skład stary jako wspomnienie z dzieciństwa. Wyjeżdżało się do miasta na zakupy. No nikt nie miał samochodów, więc jeździło się pociągami. Byliśmy w Izbie Pamięci, tam są takie fajne bileciki, jak dawniej były. Super, to wszystko wygląda. Ja jestem zainteresowany pociągiem i kołami żelaznymi. W składzie wakacyjnych pociągów retro jeżdżą zabytkowe wagony. Łukasz Wideł, Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kolei. One wszystkie są przywrócone do pełnej sprawności technicznej przez skansen kolejowy w Chabówce. Mamy tutaj na przykład wagon pocztowy z 1930 roku. On jest obecnie zaaranżowany na taki wagon bufetowo-kawiarniany. W składzie pociągu są również wagony tak zwane ryflaki z lat 50. i 60. XX wieku. To są ostatnie 3 takie wagony w Polsce, jakie się zachowały. Z kolei lokomotywa, która prowadzi ten pociąg, jest to tak zwana SM-ka, lokomotywa spalinowa z lat 70. Pociągi z parowozem kursują również na tej samej trasie, tylko na nieco krótszym odcinku, bo z Chabówki do Mszany Dolnej oraz z Chabówki do Kasiny Wielkiej. Jest możliwość przejechania się w jedną z najfajniejszych linii w Polsce, która niestety została swego czasu zamknięta, no ale ostatnio jest możliwość właśnie skorzystania. Widoki są ładne, bo są góry, górzyste tereny, domy wysoko, wszystko, lasy. Trasa kolejowa Nowy Sącz-Chabówka jest bardzo unikalna. Jest to linia kolejowa w oryginalnym kształcie z XIX wieku. Nie była przez ten czas przebudowywana, więc można też podziwiać oryginalną architekturę kolejową. Dworce kolejowe, można podziwiać budynki, które były budowane jako tak zwana infrastruktura kolejowa. Przemieszczamy się, coś zwiedzić, coś pokazać dzieciom. Trzeba chwalić tutaj tych miejscowych pasjonatów, że utrzymują tą linię, utrzymują ten tabor. No poza tym wrócimy tym parowozem praktycznie na parę wodną, no to też chyba unikat. Mamy zgromadzone ponad 100 eksponatów. Maciej Panasiewicz, skansen taboru kolejowego w Chabówce. Praktycznie całą historię rozwoju taboru na ziemiach Polski. Są to oczywiście lokomotywy parowe. Mamy parowozy pospieszne, parowozy osobowe, parowozy do ruchu towarowego, parowozy z tendrami, parowozy kuse. Mi się bardzo podoba. Lubię historię, a ten pociąg jest taki historyczny. Mogę zobaczyć, jak ludzie jeździli dawniej. Ja jeździłem tutaj jeszcze na pociągach parowych do stacji Męcina i Komranice bardzo często i pamiętam, jak ciągnęły te Y-ki, potem przeszła na trakcję dieslowską, ale generalnie no, za gówniarza takiego 5-6-letniego to tutaj jeździłem co tydzień przynajmniej. To wtedy faktycznie pociągi były obłożone, a teraz no turystycznie się jeździ. Więcej duszy w tym, więcej takiego klimatu, mniej prędkości, ale więcej obcowania z tym, co jest na zewnątrz, niż w tych najnowszych składach. Powrót trochę do przyszłości. Pociągi retro będą kursować w Małopolsce we wszystkie weekendy lipca i sierpnia, o czym opowiedziała Państwu Monika Chrobak. Już, jeśli dobrze pamiętam, nie tak dawno temu na tej antenie przy tym mikrofonie padło, że coś takiego jest w pociągach i w kolei, że potrafi się to wiązać z niesamowitą pasją. Myślę, że wśród słuchaczy Trójki takich, którzy pasjonują się koleją, nie brakuje. Popołudniowe audycje zapraszamy do Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Przyszłość jest coraz bliżej, już prawie nadeszła, a razem z nią przychodzi strach. Nie bój się Boga, kochanie, nawet jeśli Go nie ma. Bóg czy szatan, nieważne, żaden strach to poemat, jest temat. Wyrzuć lekarstwa, uwierz, że Cię wyleczy. Doktor lecząc raka, samym dotknięciem ręki. Hipnoza i witaminy zbawią Cię od starości. Jarmuż i tofu natomiast wyzwolą Cię z kokainy. Ziemia jest płaska, wiadomo. Matka Polska jest Polką, ponoć rządzą nam jaszczury. Kosmici zbudowali pałac kultury. Strach XXI wieku. Strach XXI wieku. Strach. Strach, strach, strach. Może uwolni duszę twoją od cierpień. Przemiły egzorcysta pomoże w każdym problemie. Bo ten pan bywa srogi, srogi, lecz sprawiedliwy. Wypędzi z ciebie demona, podaje numer konta. Ziemia jest płaska, wiadomo. Matka Polska jest Polką, ponoć rządzą nam jaszczury. Kosmici zbudowali pałac kultury. Strach XXI wieku. Strach XXI wieku. Ziemia jest płaska, wiadomo. Rządzą nami jaszczury. polskiego pierwszego wieku. Doktor Misio w Trójce. Zaglądamy teraz do miasta Róż, czyli do Kutna. Od kilkunastu miesięcy trwa tam jedna z największych inwestycji w historii. Przebudowa rynku z Duńskiego i Placu Wolności. Problem w tym, że nie wszystkim to się podoba. W ostatnim czasie wycięto tam 127 drzew. A mieszkańcy i niektórzy politycy mówią, że w centrum powstaje betonowa pustynia. Po ostatniej wycince drzew przy Placu Wolności w Kutnie wśród mieszkańców można wyczuć zdenerwowanie. Było pięknie, tutaj cała aleja była w drzewach, więc to wszystko poszło. Koło mnie są drzewa i chociaż jest czym oddychać, a teraz jest no wielki kurz, brud. Tutaj był taki jesion, no. 60 lat. No i co, wycięli. Nieraz jak się pod nim stanęło, jak deszcz padał, to nawet nie przemiął. A na Placu Piłsudskiego, przecież tam były trawniki, były żywopłoty. Co zrobili? Wyłożyli brukiem, a drzewa zostały tylko to. Radny Rady Miasta Kutno Robert Stępniewski. Jest to najstarsza część Kutna, a jeżeli chodzi o walory estetyczne, robimy pustynię betonową. Mówimy, że jest tusza, wycinamy drzewa i potrzeba będzie kilkanaście lat, zanim nowe drzewa urosną. Wiceprezydent Kutna Jacek Boczkaja mówi, że projekt remontu Placu Wolności powstał w 2011 roku i nikt nie miał do niego zastrzeżeń. Zapewnia, że po ukończeniu prac na placu pojawi się zieleń, a wycięte drzewa, które były stare i schorowane, zastąpią nowe nasadzenia. To będą drzewa już duże, 4-5-metrowe, tak żeby jak najszybciej porosły i te nasadzenia kompensacyjne będą tam w okolicach placu zrobione. Sam plac, przecież to nie będzie, jak słyszę, jakaś tam pustynia, tylko to będzie kilka fontan, padająca woda spływająca jak gdyby od strony zachodniej, od ulicy Zamenhofa. Plac będzie wyposażony również w elementy małej architektury, też zielone. Powtarzam cały czas, że na pewno mieszkańcy miasta będą dumni z tego placu, bo będzie to piękna przestrzeń żyjąca. Historyk i poseł Tadeusz Woźniak. Zostanie zabetonowany cały ten szukamy ujścia po jakiejkolwiek nawałnicy, po jakimkolwiek deszczu. To, że władze miasta mówią, będzie pięknie, po ścianach będzie płynęła woda. Będzie płynęła, dopóki się to wszystko nie zatka. Boli mnie serce historyka, że zniszczono, zdewastowano serce miasta, najpiękniejsze miejsce. Dzisiaj to będą garaże. Tymczasem profesor Maciej Zalewski z Uniwersytetu Łódzkiego, jednocześnie dyrektor Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii, przekonuje, że brak terenów zielonych w miastach źle odbija się też na zdrowiu ludzkim. Więcej chorujemy między innymi na astmę, czy wszelkiego typu alergie. W momencie, kiedy tak władze miast betonują, to co się dzieje? Mieszkańcy się przenoszą na obrzeża. I w Stanach na przykład mamy martwe centra wielkich miast. Nowy Jork jest najpopularniejszym miastem w Stanach, bo ma wielki Central Park w środku i dodatkowo jeszcze morze. A inne miasta, które mają zabetonowane centra wieżowcami, no to funkcjonują w ciągu dnia, a wszyscy mieszkają na obrzeżach, w tych tak zwanych suburbiach, ale to z kolei jest bardzo niekorzystne, bo się spędza mnóstwo czasu w samochodzie, emituje się dużo spalin, to jest naprawdę bardzo kompleksowy proces, to nie tylko to, że podtapiamy miasto, ale ma ogromne konsekwencje dla rozwoju miasta. Wracając do Kutna i remontu Placu Wolności, to pod koniec tego roku mieszkańcy, a także turyści przekonają się, czy będzie to efektowna zmiana. O czym w charakterystyczny dla siebie sposób opowiedział państwu Piotr Krzysztofiak z Polskiego Radia Łódź. No coś jest na rzeczy z tym betonem. Rzeczywiście takie tendencje obserwujemy i obserwujemy wskazania naukowców, by z tego betonu jednak rezygnować. 11 minut do 18, tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Taken in by what you've told me, but keep it all inside your songs. This isn't real, you don't even know me. How am I what you're thinking of? You see her turning a little crazy, speaking love into the dust. I've seen it torn into every shape, seen it leaving fast. It's a burning fire, it'll be a red, a bitter dream that makes you bad. It falls like rain, it turns to dust. How'd you make a love like that last? How'd you make a love like that last? If you wanna know the answers, yes, I want you for my own. Everything feels inside out. My blood is burning in the sun. How'd you make the race so strong? The haze of love when you are near. But aren't you afraid of the state of us when it disappears? It's a burning fire, it'll be a red, a bitter dream that makes you bad. It falls like rain, it turns to dust. How'd you make a love like that last? How'd you make a love like that last? Kate Meluła w programie trzecim Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Wystarczy wysłać SMS, by dzieci z domów dziecka mogły wyjechać na wymarzony obóz. My też chcemy pomóc w zbiórce, dlatego w najbliższy piątek w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Będziemy dużo mówić o tym, dlaczego i kogo wspieramy. Akcja potrwa do 20 lipca, ale wpłacać można już teraz. Wystarczy wpisać słowo pomagam i wysłać SMS pod numer 75265. Organizatorem akcji jest Fundacja Szczęśliwej Drogi. Ty tam byłaś już, czy byłabyś pierwszy raz? Pierwszy raz. A powiedz mi, jak bardzo byś chciała, tak w skali 1 do 5? 5. Wychowanka jednego z warszawskich domów dziecka pod opieką fundacji. Przez tą kwarantannę, jak byliśmy zamknięci, musieliśmy siedzieć w jednym miejscu. To się zaczęło na początku marca. I kiedy wyszłaś w końcu na powietrze? Pamiętasz ten dzień? W czerwcu. To jak wyście sobie tam radzili? Strasznie ciężko było to wytrzymać. Bez żadnych odwiedzin, bez kontaktu twarzą w twarz z przyjaciółmi. To było straszne. Dzieci w czasie pandemii, będące w domach dziecka, zostały poddane izolacji profilaktycznej. Kamila Gibas, Fundacja Szczęśliwej Drogi. Analogicznie jak osoby w domach opieki społecznej. Od pierwszych dni, niektórych do dnia dzisiejszego, ze względów bezpieczeństwa, dzieci są cały czas zamknięte. Natomiast jak te restrykcje się powolutku trochę poluzowywały, widzieli na social mediach, że ich rówieśnicy chodzą do parku, jeżdżą na rowerach, a oni nie. Ich sytuacja była wyjątkowo trudna. Fundacja Szczęśliwej Drogi chce zorganizować, przygotować takie obozy terapeutyczne dla swoich podopiecznych młodzieży od 14 do 17 roku życia. Kuba Strzyczkowski, dyrektor radiowej Trójki. To są dzieciaki z rodzinnych domów dziecka, z rodzin zastępczych, które w tym roku nie pojadą na wakacje. Ale może za sprawą naszej akcji, za sprawą tych SMS-ów, na te wakacje jednak, na ten obóz terapeutyczny pojadą. Zbieramy pieniądze, żeby dzieci nareszcie odetchnęły świeżym powietrzem. No niestety fundusze jest ciężko zebrać. Asystentka usamodzielnienia Agata Skoczek. Bardzo ważne jest to dla nas, żeby dzieciaki móc zabrać na ten obóz, bo to jest taki bardzo wyjątkowy i dla nas, i dla nich czas. Już ich szykujecie do dorosłości. Zbliżają się do tego trudnego momentu wszyscy, czyli usamodzielnienia się. Część z nich nie ma wsparcia w dorosłych osobach poza, nie wiem, fundacją czy wychowawcami w domu dziecka i potrzebują bardzo dużo odwagi, żeby ten krok w dorosłość pierwszy zrobić. Czyli trzymamy kciuki, zbieramy pieniądze, bo jeżeli nie uzbieramy, to co, to obozu nie będzie? No niestety, jak nie uzbieramy, nie będzie tych wszystkich potrzebnych rozmów, warsztatów i tego wszystkiego, co może zmienić ich życie. Warto dodać, że wszyscy operatorzy telefonii komórkowej zrzekli się przychodów z tytułu tej akcji. No i bardzo, bardzo na Państwa udział, na Państwa SMS-y przez cały tydzień, ale także w piątek po południu. Bardzo na te SMS-y liczymy. Na słuchaczy Trójki to myślę spokojnie można liczyć. Przecież tyle razy już to sprawdziliśmy, tyle razy już to Państwo udowodnili. Powtórzę numer, bo to ważne. 75265. 75265. Numer czynny już teraz. Pod ten numer proszę wysłać SMS z jednym słowem, tylko pomagam. Koszt jednego SMS-a 6 zł 15 groszy z VAT. Pomóżmy dzieciom z domów dziecka wyjechać na wakacje, do czego zachęcała także Ewa Dudzińska. No i proszę uważnie słuchać Trójki w piątek po 16. Zapraszam w imieniu pana Kuby. Thank you.